तेरे नैना हंस दिए, बस गए मेरे दिल में तेरे नैना, तेरे नैना हंस दिए, बस गए मेरे दिल में तेरे नैना। मेरे दिल में जो अरमा है पास आके जरा देखो ना, दिल की तार में है सरगम छेड़े है अब कोई अनजाना। मेरे दिल में जो अरमा है पास आके जरा देखो ना, दिल की तार में है सरगम छेड़े है अब कोई अनजाना। ये प्यार की है बातें कुछ अन कहीं मुलाकातें, तो ऐसे ही मिलते हैं मिलके मचलते हैं दो दिल जवान। तेरे नैना हंस दिए, बस गए तेरे नैना।